الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler، yine akıp giden zamanımızın, günümüzün, yaşadığımız saatlerin, dakikaların arkasından koştuğumuz zaman kavramının, mefhumunun çeşit çeşit olaylarla, çeşit çeşit hadiselerle devamını seyrederken gözlerimizin önünde cereyan ederken her zaman ifade ettiğimiz gibi bu olaylara, bu olup biten hadiselere Müslüman gözüyle, Müslüman şuuruyla, mümin idrakiyle ve iradesiyle bakmanın mücadelesi içinde olmak esastır. Biz yeryüzüne, eşyaya, maddeye, mahlukata herhangi bir insan gibi değil, Müslüman gibi bakmakla mükellefiz. Müslüman gibi, yani İslam ölçüleri, hikmetleri içinde aleme, eşyaya bakmakla mükellefiz. Niye? Cenab-ı Hak Kur'an'da açıkça Müslümanlara fe'tebiru ya ulil ebsar, ey basiret sahipleri, ey uyanık Müslümanlar, bilinçli Müslümanlar, dikkatli Müslümanlar, hikmetli Müslümanlar, aleme ibretle bakınız. Fe'tebiru, ibret alınız. Baktığınız şeyden, gördüğünüz şeyden, duyduğunuz şeyden ibret alınız, hikmet alınız, dikkatle bakınız, ibretle bakınız, hikmetle bakınız. Rastgele aleme bir Müslüman bakamaz. Allah Celle Celaluhu müminleri gözlerinden, kulaklarından, idraklerinden, gönüllerinden mesul tutacağını, sorumlu tutacağını çok açık ifade ediyor. Geçen derslerimizde bunları arz etmiştik. Bugün de ezan saatine kadar, ezan-ı Muhammediye kadar inşallahu teala genellikle Avrupa'da çıkan fesatlardan, Avrupa kıtasından çıkan fesatların ve fitnelerin bugünkü iletişim dedikleri türlü vasıtalarla haberleşme, iletişim, muhabere, haberleşme vasıtalarıyla yahut asrımızın bu hızlı akışı teknolojiyle, makinalarla, motorlarla, uçaklarla, roketlerle, füzelerle dünyanın en uzak noktasındaki bir haberin, bir malın, bir üretimin, bir eşyanın süratle dünyanın öbür tarafına, nakledilebildiği bu müthiş asırda, bu devirde Müslümanların daha fazla dikkatli olması, daha fazla hesaplı hareket etmesi ve Avrupa'da zuhur edip de bizim halkı Müslüman olan, Müslüman olduğu söylenen ülkelere intikal eden hadiseler üzerinde daha derin duygularla, ciddi düşüncelerle hareket etmemiz gerektiğini bugün sohbetimize ve dersimize konu mevzu etmeyi düşündüm. Bunun için de şu anda hanelere kadar, evlerimize, Kur'an kurslarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize kadar intikal etmiş olan bir fesadı, bir hadiseyi sohbetimize esas ittikaz ederek meseleyi Kur'an'ın aydınlığında, sünnetin aydınlığında anlatmaya çalışmak istiyoruz. O da hepimizin bildiği gibi İngiltere'de İslam'ın tarihte, bahusus Osmanlı döneminde İslam'ın ve Müslümanların yeryüzünde en büyük düşmanı olan İngilizlerin İngiltere'sinde deli dana hastalığı dedikleri bir hastalık, hayvanlar üzerinde, bahusus inekler üzerinde tecelli eden hastalığın, hadisenin bize kadar intikal etmesi ve bunun karşısında nasıl bir tavır takınmamız icap ettiği, meseleye nasıl bakmamız gerektiği hususlarını bu sohbetimizde, dersimizde kısa hatlarla arz etmeye çalışacağız. Hak Teala cümlemizi nefislerimizin, bahusus zalimlerin, fasıkların, kafirlerin fitnesinden, fesadından ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Fesat. Müminler, kardeşler, kısaca bir mukaddime şeklinde arz etmek gerekir ki, devamlı söylüyoruz, bunlar temel meseleler, asıl meseleler, müminlerin, Müslümanların teker teker, fert fert bilmesi icap eden meseleler var. Her müminin, mesela bir Müslümanın yemesini ve içmesini alakadar eden, Müslümanlar, amenna, biz de insanız. İnsan olmamız hasebiyle yemeye, içmeye mecburuz. Yemeden, içmeden yaşama şansımız yok. Yiyeceğimiz maddeler var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve yeryüzünde bol miktarda ürettiği, yarattığı yiyecek maddeleri var. Bu maddelerin hangilerinin helal, hangilerinin haram olduğunu, etlerden, sütlerden, işte yiyecek maddelerinin tümü, buna kitabımız ne diyor? Me'külat, ne kadar yiyecek maddesi varsa, içilecek maddelere ne diyor? Meşrubat. Meşrubat. Çeşidini artık ifade etmiyor ama ne kadar içilecek maddeler, yenilecek maddeler varsa ve biz de bunları kullanıyorsak, bunların dışında kalamıyorsak, o halde bunların üzerinde Allah'ın hükümlerini bilmek, hangisi helal, hangisi haram, bunlar ne zaman helal olur, ne zaman haram olur, mutfağımıza gelen, mutfağımıza giren, soframıza intikal eden etlerin, sütlerin, maddelerin, bütün gıda maddelerinin helal mı, haram mı, temiz mi, pis mi, necis mi, temiz mi olduklarını Kur'an ve sünnete göre bunları bilmek ve öğrenmek her Müslümana nedir diye sorulsa ne cevap verirsiniz? Farz-ı ayındır. Namaz kılmak gibi farz-ı ayındır. Nasıl ki bir Müslüman namazla alakalı bütün hükümleri bilmesi farz-ı ayındır. Namazın farzlarını, namazın vaciplerini, namazın sünnetlerini, namazın müstehaplarını, namazın mekruhlarını, namazın müfsitlerini, namazı bozan şeyler var. Bütün bunları nasıl bilmek, öğrenmek bir Müslümana farz ise, yediği, içtiği şeylerin hangisinin haram, hangisinin helal olduklarını kaynaklardan, eserlerden okuyup öğrenmesi her Müslümana farzdır. Ekmeğimizi, suyumuzu, sütümüzü, etimizi, sebzemizi, meyvemizi, bütün gıda maddelerini, mevâd-ı gıdaiye, gıda maddeleri diyor kitap. Bütün bunların mahiyetini, hakikatini, taharetini, kıymetini, helal mı haram mı olduğunu her Müslümanın bilmesi onun üzerine farz-ı ayındır. Efendim ben istediğim gibi nasıl arzu edersem, neyi canım çekerse, neyi iştahım çekerse yerim diyemez bir Müslüman. Allah ve Resulü neleri yiyeceğimizi, neleri yemeyeceğimizi Kur'an'da ve sünnette ehli İslam'a açıklamışlar mı, açıklamamışlar mı? Açıklamışlar. Bize lazım olan bu açıklamaları öğrenmek. Takip etmek. İşte meseleye bu açıdan bakıyoruz. Farz-ı ayın olarak her müminin bilmesi, okuması, öğrenmesi, tahsil etmesi zaruretinden kaynaklanan bir konuyla karşı karşıyayız. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Kardeşler, bakınız mesela, kısaca hadiseyi arz edeyim. Bu deli dana, bilhassa sığırlar üzerinde, büyük baş hayvanlar üzerinde zuhur eden ve adına da deli kelimesiyle, çünkü hayvanların beyninde, hayvanların kafasında, beyninde meydana gelen bir hastalık olduğu için deli, yani deli demek kişinin aklını kaybetmesi, deli olmak. Hayvanın dengesi bozuluyor, düzeni bozuluyor, beyni bozuluyor. O hayvanın beyni aynen sünger gibi oluyor ve başlıyor hayvan çırpınmaya, çıldırmaya, çatlayıp ölmeye başlıyor. Beyinden kaynaklanan bir olay. Deli dediği bu. Bu hadise, elimdeki vesikalarla arz ediyorum, bu deli dana hastalığı İngiltere'de ortaya çıkalı tam 10 yıl geçmiş. 10 senedir bu hadise var. Yeni bir olay değil. Şimdi artık saklayamıyorlar. Saklayamadıkları için patlak verdi. Çoktandır bu var. 10 yıl. 1986'da patlak vermiş. Ama saklamışlar, gizlemişler senelerce. Ya şaşmaya gerek yok Müslümanlar. Bir zamanlar Amerika'daki bir takım ilim adamları güya, ilim adamları, bir takım hekimler, tabipler, doktorlar, hepiniz biliyorsunuz, bir zamanlar çocuk doğuran kadınlara açıkça ilan ettiler. Ey anneler, sakın çocuklarınıza anne sütü emzirmeyin diye propaganda ettiler mi, etmediler mi? Çalkalandı bütün dünya. Anneler, çocuklarınızı emzirmeyin. Niye? Çocuklara mikrop geçer, hastalık geçer, veraset yoluyla, kalıtım yoluyla dert geçer, maraz geçer, illet geçer diye 30 sene Amerika'daki satılık ve kiralık ilim adamları anne sütünün zararlı olduğunu, bunun yanında fabrikalarda üretilen mamaların bu çocuklara yedirilmesi gerektiğini yazdılar, yaydılar, propaganda ettiler. Tam 30 sene anneler çocukları emzirmedi. Ama şimdi ne diyorlar? Aman anneler çocuklarınızı emzirin. Anne sütünün yerini tutacak bir gıda maddesi yoktur diyorlar ve şimdi bunu bütün dünyaya yayıyorlar. Anne sütü olduğu günden beri önemliydi, kıymetliydi. Ama Amerikan kamuoyundan, dolayısıyla dünya kamuoyundan bu mama üreten, çocuk maması üreten fabrikatörlerin, fabrikaların malları satılsın, dünyaya dağılsın diye ilim adamlarını satın aldılar. Anne sütünün aleyhine konuşup fabrikada üretilen mamaların lehine konuştular. Tam 30 sene sürdü. Bunu her zaman yapıyorlar. Anne sütü ile hiçbir şekilde bir başka süt kıyas edilir mi? Mümkün mü? Cenab-ı Hak o nizamı, o düzeni öyle kurmuş. Bir kadın, hepimiz biliyoruz, hamile olmadan önce normal bir kadın 45 yaşından evvel, 50 yaşından evvel, yani hayızdan kesilmemiş bir kadın, hamile olmadığı dönemlerde her ay, biliyoruz, hepimiz biliyoruz, her ay o kadın ay hali olur. Ne demek? Hanefi mezhebine göre en fazla 10 gün, en az da 3 gün devam etmek üzere rahim organından dışarıya belli bir miktar kanı ifraz eder. Kan atar. Buna ay hali deniyor. Ayıp değil, günah değil. Ay hali, hayız hali. Kan. Devamlı kan ifraz diyorlar. Dışarıya kan atar ve o haldeyken kadın rahatsızdır. Sıkıntılıdır, akıntılıdır, sinirlidir, dengesizdir. Bazen kızar, bazen küser, bazen çarpar, bazen çırpınır. O haldeyken Cenab-ı Hak merhamet etmiş, o kadınlara namaz kılmayı emretmemiş, namazını affetmiş kadınların. Öyle mi değil mi? Ramazan orucundaysa orucu kaldırmış, sonra kaza edersin demiş. Ama namaz kılmayacaksın, temizlendikten sonra kılmadığın namazları kaza da etmeyeceksin, temelden sildim diyor Cenab-ı Hak. Merhamet ediyor. Nizam böyle kurulmuş. Hamile kalınca bu kadınlar artık ay hali görmüyorlar. Hayız olmuyor. Dışarıya kan gelmiyor. Ne oldu bu kan? Rahminde çocuk canlandı. Göbek hortumuyla dışarıya daha önce atılan kan hortumla kime bağlandı? Canlı varlığa, çocuğa bağlandı. Atılan kan şimdi rızık oldu ve çocuk beslenmeye başladı. Kanal değişti. Tertip değişti. Bunları hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Ana rahminde çocuk otomatik olarak, dinamik olarak, organik değil, tamamen atomize olarak beslenmektedir. Göbek hortumuyla direkt olarak annenin kanıyla beslenmektedir. Kan. Kendisine lazım olan gıdaları, vitaminleri vesaire malzemeleri direkt olarak annenin kanından alıp besleniyor 9 ay yavru ana rahminde. Öyle mi değil mi? Öyle. Zahmeti kaldırmış Cenab-ı Hak. Ana rahminde çocuğun beslenme zahmetini kaldırmış. Mama derdi yok, soğuk derdi yok, sıcak derdi yok. Çocuk altını kirletti. Eyvah, pisletti, sancılandı, bağırdı, çağırdı, çığırdı meselesi yok. 9 ay besleniyor. Ne altını ıslatmak var, ne kirletmek var, ne tuvalet var, ne efendim abdestle çıkma, hiçbir şey yok. Yiyor çocuk, besleniyor, büyüyor ama tuvalete çıkmıyor. Defi hacet yok, posa yok, yoğunluk yok, sancı yok, bağırsakların içinde doluşum yok, oluşum yok. İlahi nizam böyle, bunu bozamazsın. Ve anne sütü bunun en uygun rızkıdır. O çocuk tabii doğduktan hemen sonra doğar doğmaz, daha o çocuk doğmadan o hamile kadının daha önce göğsünde bir damla süt yokken doğum saati, doğum günü yaklaştığı sırada annenin göğsünde iki tane süt çeşmesi diyoruz. kadının göğsünde süt hücreleri önceden süt olmadığı halde doğuma yakın kadının memesinde o süt hücreleri uyanıyor, kalkıyor, faaliyete başlıyor ve süt üretmeye başlıyor. Çocuk doğduğu dakika hem de yedeğiyle beraber iki tane süt çeşmesi yavru için hazırlanmış oluyor mu, olmuyor mu? Bunlar otomatik oluyor. İlahi nizam. Beşeri değil, ilahi. Ve anne sütü o yavru için en ideal, en üstün, en mükemmel bir gıda. Cenab-ı Hak annenin sütüne şekeri katmış, ne kadar lazımsa içine yağ var, şeker var, su var, lazım olan kimyasal bütün maddeler var. Hiç eksik bir şey bırakmamış. Ve göğsünden çocuğun ağzına intikal ediyor. O kadar da ayarlanmış, dengelemiş ki Cenab-ı Hak, o bebeğin, doğan yavrunun bebeğin dudakları var malum, dudak. Ana rahminde o çocuğun ağzı ve dudakları bir şeye yaramazdı. Kapalıydı. Açılmamıştı. Şimdi dünyaya geldi, ağzı açıldı. Öyle hazırlanmış ki o çocuğun dudakları bir şeyi tuttuğu zaman gayet kuvvetli, çekiyor, emiyor. Vakum dediğimiz elektrikli süpürge gibi böyle çekiyor. O yavrunun ağzına göre Cenab-ı Hak annenin memesinin ucunu da aynen o ağza göre ayarlamış mı, ayarlamamış mı? O yavrunun dudağı ne kadar süt çekerse süt o kadar geliyor. Ne kadar çekerse süt o kadar geliyor. O sütün inişini, gelişini o yavrunun dudağına göre, damağına göre ayarlamış. Ölçülü, frenli, sistemli, termostatlı, ayarlı. Eğer öyle olmasaydı, çocuk annesinden süt emerken ağzıyla çektiği gibi memenin freni olmasaydı, o yüzden hücreler ayarlanmamış olsaydı, sütü çektiği gibi sütün tamamı bozuk musluk gibi, bozuk bir çeşme gibi sütün tamamı yavrunun ağzına boşalsaydı, yavru ölür müydü, ölmez miydi? Ölürdü. O dahi ayarlanmış. Hatta doktorlar diyor ki, bilim adamları, anne sütü çocuğun ağzına intikal ederken, çocuk annesini emerken, o annenin göğsündeki süt hücreleri, hücre, o sütü öyle hazırlıyor, eyle ayarlıyor, uyarlıyor ki, inceledik diyor ilim adamları, yaz aylarında, Temmuz gibi, Ağustos gibi aylarda, çocuğunu emziren kadının göğsünden gelen süt başka, kış aylarında çocuğunu emziren kadının göğsünden gelen süt yine başka. Kışın diyor, Şubat gibi, Ocak gibi, Aralık gibi soğuk aylarda çocuğunu emziren kadının sütüne baktık, tamamen ısıtılmış, ılık olarak geliyor, yazın vallahi serin olarak geliyor. Göğüs hazırlıyor. İlahi nizam böyle, bunu aşamayız. Açtığınız an fitne, fesat başlar. Beslenmede fesat başlar. Terör başlar. Ve dolayısıyla o yavruya lazım olan bütün unsurlar, kimyevi maddeler, katkılar, şekerler, yağlar, hatta sıcaklığı, soğukluğu dahi hazırlanmış. Bende kangurularla, kanguru diye bir memeli hayvan var, bilmiyorum gördünüz mü? Kanguru. Bazen televizyonlarda hayvanlar aleminde filan gösteriyorlar. Kanguru. Memeli bir hayvan. Çok doğurgan bir hayvan. Memeli bir hayvan. Bu hayvan doğurduğu yavruları emziriyor. Kanguru. Bunlar üzerinde müstakil ilim adamları araştırma yapmışlar. Diyor ki ilim adamları, baktık diyor, kanguru yavrularını emzirirken memeler böyle. Bir tanesi bu memeyi tutmuş, öbürü bunu tutmuş. 3 aylık olan kanguru yavrusunun tuttuğu memeden Bir de 6 aylık yavrunun tuttuğu memeden gelen sütler farklı geliyor. 3 aylığın ağzına gelen süt başka, 6 aylığın emdiği gelen süt başka. Birinde yağ fazla, birinde şeker fazla. Ayarlanıyor. Rezzak-ı mutlak dediğimiz Cenab-ı Hak bunu ayarlıyor. Lazım olduğu kadar, ihtiyacı olduğu kadar ayarlanmış. 3 aylık kanguru yavrusunun ağzına gelen süt ile 6 aylık yavrunun ağzına gelen süt ayrı ayrı geliyor. Birinin yoğunluğu fazla, birinin az. Birinde şeker fazla, birinde yağ az. İhtiyaca göre. İlahi nizam. Hayvanları da Cenab-ı Hak ona göre yaratmış. Dikkatle bakarsanız eti yenen hayvanlar var, eti yenmeyen hayvanlar var İslam'a göre. Öyle mi değil mi? Eti yenen hayvanlar. Eti yenen hayvanlara bakın, hepsi ot ile, bitkilerle, çayırla, çimenle, otla, nebatla beslenen hayvanlardır. Et ile beslenen hayvanları Allah Müslümanlara haram etmiş. Öyle mi değil mi? Mesela köpek, haram yiyemezsiniz köpeğin etini. Niye? Etle besleniyor. Kediyi kesip yiyebilir misiniz? Haram, niye? O da etten besleniyor. Çakal, ayı, yani et ile beslenen, et de yiyen, leş yiyen, meyit yiyen, pis etler neyse, et ile beslenen hayvanları fıtrat icabı Cenab-ı Hak ehli İslam'a haram etmiş. Kan haramdır. Bakın, kan alamazsınız, kan içemezsiniz. Sirkeye ekmeğinizi batırıp yediğiniz gibi kanın da içine ekmek basıp yiyemezsiniz. Leş haramdır. Yemek istediğiniz bir hayvanı kesmek zorundasınız. Kesmekten maksat o hayvanın vücudundaki bütün kanı dışarıya akıtmaktır. Onun için kurban kesmenin Anadolu'da manası nedir? Kan akıtmaktır. Kan, kanı akacak. Kanı akmadan et yenmez. İlahi nizam böyle. Kan necistir. Kan pistir. Damardan çıktıktan sonra kanın içinde her türlü mikrop olabilir. Her türlü hastalık olabilir. Bir hayvan kesilecek. Bütün damarlarındaki kan tazyikle atılacak, temizlenecek. O hayvanın bütün kanı çıkacak. Ondan sonra o hayvan yenecek. Vallahi Avrupa bunu yapmıyor. Bakın, şu deli dana hastalığı 10 senedir başlamış diyor raporda. 10 sene evvel bu başlamış. Ben daha beterini söyleyeyim. 1973'te Hollanda'ya din görevlisi olarak gönderildik. 73. Aradan kaç sene geçmiş? 23 sene. 23 sene evvel Hollanda'ya din görevlisi olarak gittiğimde, tabii işçiler bize soruyor, hocam buradaki etler yenir mi, buradaki hayvanlar yenir mi? Yavrum, yenir veya yenmez bir meseleyi anlamak için bu hayvanların nasıl kesildiğini benim görmem lazım. Hayvanı kesmeden, kanını tamamen deşarj etmeden yiyemezsiniz. Yalvardım, beni dedim bir mezbahaneye götürün Hollanda'da, Rotterdam'da. Götürün bir mezbahaneye. Devletin, belediyenin işlettiği müthiş son sistem mezbahaneler var ta 73'te. Nihayet uğraştılar, çalıştılar, müsaade. Müsaade etmiyorlardı o zaman, sokmuyorlardı içeriye. İşte hoca diyerek, pastör diyerek, işçilere moral vermeye gelmiş, onlara ilim okutmaya gelmiş, ilim adamıdır falan diyerekten bir yolunu buldular, bir mezbahaneye bizi götürdüler. Şimdi geziyoruz, 73'te. Büyükbaş hayvanların kesildiği yeri görmek istedik. Sığırların, danaların, öküzlerin neyse. Sığır cinsi diyelim, büyükbaş hayvan. Hala Allah şahit gözümün önüne geliyor. Böyle turnike gibi, hani turnike diyorlar böyle, bilet almak için sıraya giriyorsun da demir parmak şeyli turnike. Öyle bir yer yapmışlar. Hayvanlar teker teker o turnikeden geliyor içeriye. Hayvanın önünde plastikten, musambadan önlük bulunan hizmanlık gibi adamlar o hayvanı karşılıyor. Hayvan geldi. Şimdi dikkatle baktım. O hayvanı karşılayan adamın elinde bıçak yok. Zaten bıçak diye bir şey yok. Her şey elektronik, makina, motor, elektrikle çalışıyor. Adamın elinde bir şey var. Yaklaştım baktım. 25 santim uzunluğunda bir namlusu olan bir tabanca var. Tabanca, resmen tabanca. Kapsülü var, kapsülde işte barut var, neyse yani patlama malzemesi ve 25 santim uzunluğunda da namlu var. Namlunun içinde de şu küçük parmağımdan daha ince olmayan çelik bir mil var. Mil, çelik mil. Hayvanı karşılıyor, o elindeki tabancayı vallahi gözlerimle gördüm, hayvanın alnına dayıyor, alnına, tam alnının ortasına. Tetiği çekiyor, 25 santimlik o çelik mil hayvanın beynine gömülüyor. Beyin, hani beynine batınca hayvan otomatik yıkılıyor ve derhal ölüyor. Ölmediyse aynı genişlikte bir çelik bir yayla o delinen yerden hayvanın beynine o mili sokup, çelik yayı sokup iyice karıştıra hayvanı tamamen öldürüyorlar. Hayvandan bir damla kan dışarıya çıkmıyor. Beyninden vurulmuşa döndü derler de. Beyinden vurdun mu kan çıkmaz. Hayvan ölüyor. Öldükten sonra onu bir zincire takıyorlar, askıya alıyorlar. Ondan sonra onu yüzüyorlar. Kızar gibi makinalarla biçiyorlar, kesiyorlar. Otomatik çok kısa bir sürede paket haline geliyor. Ama bütün et, kan, o hayvanın bütün kanı o hayvanın etinde, damarlarında ve içinde kalıyor. Mümkün değil. Dışarıya gitmiyor. Bakın görüyor musunuz? İlahi nizama uymadılar. Daha temelden felaketler başlıyor. O kan yenmez, o kan kullanılmaz. Ama Avrupalı bunun aksine hareket ediyor. Şimdi bu danalar niçin delirdi? İngiltere'de adamlar büyük iş yapıyorlar. Tabii bakın hemen okuyayım rapordan. İngiltere zalim bir memleket. İngiltere bir yılda, bakın ne korkunç bir iş yapıyorlar. Bir yılda dışarıya sattığı etlerden, dışarıya satmaya ne diyorlar siz söyleyin? İhracat. Et ihracatından bir senede 6 milyar dolar kar kazanıyorlar. 6 milyar dolar. Müthiş bir para. Et ihracatından. Çok satmak için, çok para kazanmak için çok satması lazım. Çok satmak için de tabii hayvanı daha görkemli, kilolu, kocaman, semiz, büyümüş o hayvanı öyle yetiştiriyorlar. Ama nasıl? Demin anlattığım gibi. Beslenme usulü tamamen Allah'ın nizamından farklı. Mesela inek dediğimiz hayvan veya sığır dediğimiz hayvanlar Allah-u Teala bunların beslenmesini neye bağlamış siz söyleyin? Ot yemeye. Otunan beslenecek. Bazı hayvanlar demin dedim otla beslenecek. Bazı hayvanlar etle beslenecek. Ama siz kalkar da otla beslenen atın önüne et koysanız, etle beslenen itin, köpeğin de önüne ot koysanız, bu iki hayvan ne olur? Ölür. Atın önüne et koyamasın, itin de önüne ot koyamasın. Yanlış, fıtrata aykırı olur. Yaratılış nizamına aykırı olur. Otla beslenir. Ama bakın İngilizler ne yapıyor? Arz ediyorum. İngilizler bu hayvanları daha demin dediğim gibi kilolu, daha ağırlıklı, daha etli, daha görkemli, daha heybetli, daha parlak, daha dinamik olsun diye bakın bu hayvanları beslerken ne yapıyorlar? Batı'da, biraz da İngiltere'de bu hayvanlar beslenirken, bunlara ot verirken, yem verirken, başka hayvanların etleri, kemikleri, kanları, beyinleri veya diğer dokuları fabrikalarda un haline getiriliyor. Hayvanların mesela kemikleri olmuyor mu canım? Tonlarla kemik çıkıyor. Ne oluyor bu kemikler? Tonlarca bu hayvanların beyinleri, kafatasından beyin çıkıyor. Ne oluyor beyinler? Hepsini İngilizler fabrikada bunları kurutuyor. Buharlaştırıyor, kurutuyor, un haline getiriyor. Belli bir takım kimyevi işlemlerden geçirdikten sonra bunları hayvanların yemlerine katılıyor. Halk arasında suni yem, fabrika yemi denilen yemleri yapıyor. Hayvanlar organik olarak anılan tabii yem yerine suni yemlerle besleniyor. Bu ameliye sonucu ot yiyen hayvan, et yiyen hayvana dönüşüyor. Köpek gibi, kedi gibi bir şey oluyor. Ters besleniyor. Allah'ın nizamına zıt besleniyor. Bu kimyevi, bu suni fabrika yemlerinin ne yapıyor? Otunla karıştırıyor, yeminle karıştırıyor, samanla karıştırıyor vesaire. Karıştırıp bunun hayvana yediriyor. Hayvan alışıyor. Adeta otla beslenmesi gereken bu hayvan etle beslenir hale geliyor. Bir müddet sonra o hayvanın vücudunda terkipler değişiyor, tertipler değişiyor. O hayvanın yapısı başkalaşıyor, beynine intikal ediyor, beyni bozuluyor. Beyni bozulan hayvanda bir takım mikroplar, çarpıklıklar vesaire ortaya çıkıyor. Deli dana hastalığı tecelli ediyor. Korkunç. İslam'da fıtrat neyse, hılkat neyse, yaratılış nizamı neyse ona uymak mükellefiyeti var. Hayvanı kesmeden, kanının tamamını boşaltmadan yiyemezsin. Et yiyen hayvanları kesip yiyemezsin. Mesela tavuk. Şimdi tavuk mesela. Derhal tabii bu hayvan hastalığı dana mana hesabı ortaya çıkar çıkmaz bir takım zalim tavuk üreticileri dün sordum Fatih'te Malta'da tavuğun kilosu daha evvel 130 bini geçmemişken dün sordum vallahi 250 binine çıkartmış tavuğun kilosunu. Ne oyunlar, ne dolaplar, ne hesaplar dönüyor. Neler oluyor? Mesela dinimize göre bazı tavuklar, tavuk biliyorsunuz hani bitkisel şeylerle beslenir. Tahılla, efendim daneli tahıllarla ve daha doğrusu yani nebati toprak ile alakalı, bitki ile alakalı şeylerle tavuklar beslenir. Ama bazı tavukları dışarıya saldığınız zaman böyle derelere, çaylara, köylerin böyle alt taraflarına salla seyip bazı tavuklar salındığı zaman bu tavuklar bulduğu bazı leşleri gagalıyorlar. Solucanları yer mi yemez mi tavuk? Bak solucan ettir, bitki değildir. Solucan yiyen, et yiyen, kenarda köşede böyle leş meş gagalayan, kemiren, yiyen bu tavuklar hemen kesilip yenmez. Hani şuradan hemen dışarıdan şu tavuğu alayım, keseyim ve yiyeyim diyemezsin. Siz söyleyin kaç gün bekleteceksiniz? 3 gün bekleyin de bu tavuk. Siz yiyemezsin. Çünkü et yemiş, solucan yemiş, böcek yemiş. Onları vücudundan atıncaya kadar o tavuğu yiyemezsin. Fıtratı bozulmuş, tabiatı bozulmuş, dengesi bozulmuş, düzeni bozulmuş. Şu İslam'ı görüyor musunuz? Kainatın ortasında şu deli dana hadisesinden ve hastalığından sonra İslam'ın, Kur'an'ın yeniden bir mucize olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Mucize. Hastalıklardan korunmak için, belalardan korunmak için, mikroplardan korunmak için Allah kainatı tanzim ederken tedbirini de koymuş. Öyle mi değil mi? Tedbir konmuş. Bugün dünya, bakın bütün bir Avrupa kıtası, şimdi senede 6 milyar dolar et ihracatından para kazanan bu İngilizler, şimdi Avrupa Birliği'nin kararıyla 11 milyon sığırı, 11 milyon baş, büyük baş hayvanı telef edip, yakıp toprağa gömme kararı aldı. 11 milyon hayvan öldürecekler. Bu ne felaket ya Rabbi. Bu ne felaket. Bu hırs nedir, bu ihtiras nedir, bu zalimlik nedir? Niye bu hayvanları normal beslemiyorsun? Niye suni yemlerle besliyorsun? Niye kemik tozuyla besliyorsun? Niye balık yemiyle besliyorsun? Niye pisliklerle besliyorsun? Niye karnını boşaltmıyorsun? Al başına bela. Al hastalık. İslam olmadan dünyanın huzuru, saadeti, sıhhati, sağlığı, varlığı, birliği, bütünlüğü sağlanamaz diyoruz. Olaylar bu ifadeyi tasdik ediyor mu, etmiyor mu? İslam olmadan insanlığı tutamazsınız. İslam insanını ortaya koymadan yeryüzünün sükunetini, huzurunu, barışını sağlayamazsınız. Bu tamamen ispatlanmış durumda. Akıl almaz mikroplar, hastalıklar çıkıyor. İşte bakın Amerika'da ve Avrupa'da, ah buyurun, eşcinsellerin arasında çiz gibi yayılan bir hastalık var. Ne desin söyleyin? AIDS. Şu anda Amerika'da 12 milyon kişi ölüme terk edilmiş klinikte AIDS'ten gebermeye bırakılmış. Avrupa daha beter. İslam bunu yasaklamış. Bu tersine gitmektir, piçleşmektir, pislenmektir, tersine bir harekettir. Yasak etmiş Cenab-ı Hak. Müslüman bu emre, ilahi nizama, ilahi hükme itaat eder, uygun hareket eder. Bu mikropla uzaktan yakından temas olmaz, hastalık olmaz. Temelde, genelde böyle. 2 ay önce Kayserili bir kardeşimiz bir hastahanede ameliyata alındı. Tahtakale esnafından temiz bir Müslüman. Ameliyata alındı. Ameliyatı yapacak doktor demiş ki, ne olur ne olmaz, kanama manama olursa anında kullanmak üzere bana 4 şişe kan getirin demiş. Hemen getirmişler adamları. Doktor demiş ki, nerede bu kanların AIDS raporu? Bu kanın içinde AIDS mikrobu var mı, virüs var mı, mikrop var mı, yok mu diye bana raporu olması lazım. Rapor nerede demiş. Demişler ki raporu yok. Hani bu kanın içinde AIDS mikrobu var mı yok mu? Ona rapor lazım. Kullanamam diyor adam doktor. Sorumlu olurum demiş. Yasak, mümkün değil. Gidin bunun raporunu getirin. Gitmişler. En yakın bir efendim ilgili yere, laboratuvara, tahlil laboratuvarına bize süratle şunun hemen tahlilini. Adam demiş ki, kardeşim en az 2 gün sürer. Sana ben hemen nasıl bu? Boyacı küpü değil, sokayım çıkarayım bunu. 2 gün sonra gel al. Mümkün değil, en yakın zaman. Gelmişler demişler ki, doktor bey, hasta ameliyata alındı. Rapor istedik, 2 günden evvel veremeyiz dediler. Ne yapacağız? Demiş ki, kusura bakmayın, kullanamam. Ameliyat olamaz. Hasta gidiyor, nasıl olmayacak? Elini ayağını öpelim demişler. Doktor bey, aman söyle, aman böyle, ne yaparsan yap. Demiş, mümkün değil kardeşim. Kan icap edecek. Çok zorlamışlar. Doktor demiş ki, bana bakın. Sağa sola da söylemeyin demiş. Zorunlu kaldık demiş. Madem sıkıştık, gidin demiş. Müftülüğe bağlı bir Kur'an kursunda okuyan talebelerden 0 grubu Rh pozitif kan getirin. Tereddütsüz kullanayım demiş. Gittiler Kur'an kursundan getirdiler, adam hepsini kullandı. Zina olmaz, öpüşmek olmaz, seks olmaz, pislik olmaz. Şimdi neden Kur'an kurslarına karşı çıkıyorlar? Neden İmam Hatip okullarına karşı çıkıyorlar? Eşcinseller, cinsiz sapıklar. Gördünüz mü İslam'ı? Müslüman yeryüzünün garantörüdür. İslam, insanlığın huzurunun, sağlığının, varlığının, birliğinin, insan haklarının, insan hürriyetlerinin, insan özgürlüklerinin garantörü İslam'dır. İslam garantördür. İslam'ı engellerseniz, İslam'ı toplumdan soyutlarsanız, İslam'ı devletten soyutlarsanız, İslam'ı ordudan, askerden soyutlarsanız, vallahi iflah olmazsınız. Mümkün değildir. Bugün çektiğimiz sıkıntıların, sarsıntıların, türlü belaların temelinde İslam'ı hayatımızdan dışladık. Okullardan İslam dışlandı, üniversiteden dışlandı, garnizonlardan dışlanıyor, parlamentodan dışlandı, fabrikalardan dışlandı. İslam dışlandıkça Allah da bizi dışlıyor, yeryüzünde halimiz felaket. Görüyorsunuz bunları. İslam dışlanır mı? İslam insanlığın garantörüdür. Alkol almış başını gidiyor. Trafik kazalarının hemen %70'i alkolden meydana geliyor. Rapor var. Büyük alkol. İslam bunu yasaklamıştır. Bakın şimdi önünü alamadılar. Alkollü araç kullananlar tespit edilirse 60 milyon para cezası. Bakın nerelere vardı. İslam'ın hükümleri uygulansa, haramlarına riayet edilse, helalları kullanılsa, İslam yaşansa, yeryüzünün sultanları, efendileri Müslümanlar olacak. Tam tersine, bakın devletin resmi raporu var. Türkiye, Allah'ın yeryüzünde kendisine İslam'ı nasip ettiği milletlerden birisiyiz. Mühim bir milletiz, tarihten gelmişiz. 1000 yıl İslam'la da 1000 sene evvel Türk milleti Müslüman değil. Güneşe tapıyor, Tanrı'ya tapıyor. Tanrı kelimesi tan yeri. Tan yeri demek güneşin ilk doğduğu, baktığı yer demek. Tanrı kelimesi azı tan yeridir. Güneşe taptığı için Tanrı'ya tan yeri demiş. Güneş orada görünür çünkü. 1000 yıldan beri Müslümanız. Anadolu'ya gelmişiz. İstanbul'u fethetmişiz. Yeryüzünün 3 kıtasına Müslüman sıfatıyla hakim olmuşuz. Yeryüzünde 640 sene 3 kıtada kalmış mıyız, kalmamış mıyız? Kalmışız. Mühim bir milletiz. Çok mühim bir milletiz. Haçlı seferleri 12 sefer devam etmiş. Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere 12 sefer 100 binlik, 200 binlik, 600 binlik Haçlı ordusuyla Anadolu'ya gelmişler, Anadolu'yu elimizden almak için savaşmışlar, hepsini perişan etmişiz. Anadolu'nun her karışında şehitlerimiz var. Haçlı seferleri. Bunları biliyoruz. Açın kitapları, okuyun. Şimdi böyle bir millet nasıl İslam'ı bırakacak? Yani nasıl İslam'ı bırakacağız? Nasıl İslam'dan başka bir dine gireceğiz? Mümkün değil. Ama bakın, böyle bir kökten, tarihten geldiğimiz halde, halkımızın %98'i Müslüman olduğu söylendiği halde, şu anda dünyada, bakın açık söylüyorum, vallahi gidin devlet makamlarına sorun, araştırma merkezlerine sorun, şu anda dünyada halkının %99'u, %98'i Müslüman olduğu halde, dünyada alkol, yani içki tüketiminde, alkol tüketiminde dünyada 3. geliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Alkol tüketiminde Türkiye dünyada kaçıncı? Siz söyleyin. 3. resmi raporu söylüyorum. Yeryüzünde kumar dediğimiz bir illet var. Kumar, kumar, kumarcılık. Yeryüzünde kumarı devletleştiren milli piyango, kumar, kumar vesaire oteller, 5 yıldızlı oteller, kumar oynatmak devletin ruhsatıyla, devletin imkanlarıyla sistem bunu teşvik ediyor. Dünya üzerinde kumar oynayan, kumar oynatan milletlerin içinde 2. sıradayız. İçkide üçüncü, kumarda ikinci, sigara içmekte dünyada birinciyiz. Şu kepazeliğe bak. Bizim Müslümanlığımız ne olacak? Adımız Müslüman, hayatımız gayri-İslam. Böyle bir yere varılmaz. Müslümanlar, kendimize gelelim. İslam yaşanırsa, tatbik edilirse, reçete de öyledir. Dünyanın en muhteşem bir doktoru size reçete yazsa da, o reçetenin üzerinde yazılan ilaçları alıp kullanmasanız, yahu bende çok muhteşem bir reçete var, cebimde gezdiriyorum diye o reçeteyi gezdirseniz de, ilaçları alıp kullanmasanız, o reçetenin size faydası olur mu olmaz mı? Olmaz. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir reçete, herkes asmış evine, koymuş dolabına, içindeki hükümleri yerine getiren kimse yok. Ne olacak? Bin kere Kur'an oku. Dünyanın alkolde üçüncüsüyüz, kumarda ikinciyiz, pis sigarada dünyada birinciyiz. Böyle millet olmaz. Böyle ayakta kalamayız. Bakın bütün insanlar hemen hemen hastalık aldı başını gidiyor. Birden şu anda resmi araştırmalara göre ülkemizde, yurdumuzda, coğrafyamızda düşünün Allah aşkına. Tabi basına, yayına yansıdıkları kadar haber sahibi olunuyor. 100 kişi ölüyorsa bunun %78'i kalp hastalıklarıyla ölüyor. Kalp. 100 ölünün 78'i kalpten gidiyor. Kalp yetmezliği, aşırı heyecan, efendim tansiyon, kolesterol, şeker, hipertansiyon, bilmem ne tansiyon, istasyon, bu ne ya? Hep kalple alakalı. Vallahi İslam'dan uzaklaştıkça, ibadetten uzaklaştıkça, Kur'an'dan uzaklaştıkça ilk ölen organ kalptir. Kur'an söylüyor. Ela bi zikrillahi tetmainnül kulub. Kalplerin devası, kalplerin sıhhati, kalplerin sağlığı zikrullah iledir diyor. Zikrullah olacak. Uzatmıyorum, kesiyorum. Haftaya bu konuyu daha dehşetli izah etmek üzere notlarla geleceğim inşallah. Zikrullah dedim de aklıma geldi. Ela bi zikrillahi tetmainnül kulub. Kulüp kalbin çoğulu. Kalpler zikrullah ile yatışır. Kalpler zikrullah ile huzura kavuşur diyor Kur'an. Ama sakın geçenlerde bilmem hangi kanalda gösterilen Ermeni kökenli, İslam düşmanı, tarikatı dejenere eden, zikrullahı dejenere eden, çıplak kadınlarla bir arada oturan, onlarla öpüşen Evranos oğlu gibi sapıkları zikir saymayın. İslam'ı içinden yıkmak için ortaya çıkmış, adına tarikat denen çıplak kadınlarla kavuklu, cübbeli, lüks, israflı, gösterişli, görkemli yalılarda, evlerde şimdi serseri bir takım şeyhler, mürşitler, mehdiler çıkmış. Ben mehdiyim diyor, Allah'la konuşuyorum. Hadi oradan dinsiz oğlu dinsiz. Allah'la konuşuyormuş. Mehdiyim diyor. Etrafına almış o çıplak kadınları, hostesleri, mankenleri, şantözleri almış. Bizim Mehdi'miz budur diyor. Mehdi'ye bak ya. Öpüşen öpüşene, tokalaşan tokalaşana, ne kadın belli ne erkek belli. Böyle tarikat olmaz. Bunlar İslam'ı içinden yıkmak için ortaya atılmış sistemin desteklediği melun oğlu melunlar bunlar. Ermeni kökenlidir herif. Müslümanlar ne olacak bizim halimiz? İçeriden yıkıyorlar, dışarıdan yıkıyorlar. Ama yıkılmayacak inşallah. Açık söylüyorum, İslam bugün Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde birinci maddededir. Gidin Amerika'ya konuşulan tek şey İslam. Asya'ya gidin İslam. Gelin Türkiye'ye, Çankaya'da konuşulan İslam. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan yine İslam. Köyde İslam, kasabada İslam, parlamentoda İslam. İslam 2000 yılında Türkiye'ye hakim olacak. Açık söylüyorum. Gündemin birinci maddesinde İslam. Hani ezildik, üzüldük, sürüldük, süründük ama elhamdülillah İslam'ı da gündeme getirdik ya. İyi olacak, umutsuz olmayalım. Biz çalışalım, gayret edelim, tedbirimizi alalım, tebligatımızı yapalım. Giriş Allah'a aittir. Allah cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Rabbim cümlemizi irşad eylesin inşallah. Yolumuzu yönümüzü İslam eylesin inşallah. Devlet ve hükümetimizi İslam'a tebdil eylesin inşallah. Hak Teala milletimizi, memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı her türlü fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın, Amerika'nın, Rus'un, Yunan'ın, bir cümle İslam düşmanlarının şerrinden emin eylesin inşallah. Haftaya devam etmek üzere. Lillahi Teala'l-Fatiha.